Трывожнае шчасце. Пенталогія Івана Шамякіна. Непаўторная вясна. Аповесць першая. Пятро прагаласаваў. Машына не спынілася. Мабыць, выгляд падарожнага не зрабіў на шафёра належнага ўражання. Але сам пасажыр думаў аб сабе інакш. У свае 18 год ён быў поўны высокіх мараў і надзей, без гонару і зазнайства лічыў, што ён чалавек цікавы і апрануты для студэнта прыстойна, а таму мае права на ўвагу людзей. Аднак ён не пакрыўдзіўся і не ўзлаваўся, хоць і не першы вадзіцель так неуважліва праехаў міма. Правёўшы позіркам машыну, ён зноў з прыемнасцю разлёгся на прыдарожнай лаўцы ў цені сосен, паклаўшы галаву на свой пацёрты цыратавы партфелік, напакаваны марамі, надзеямі і рознымі думкамі гэтак жа поўна, як і галава студэнта. Але ў партфелі яны ляжалі ў выглядзе дзённікаў, у якіх добрая палавіна розных здарэнняў і падзей была выдумана, і вершаў, простых, наіўных, але шчырых, бо ўсе яны прысвячаліся ёй. Пятро ляжаў на спіне, глядзеў у бездонны блакіт яснага жнівеньскага неба. Ён думаў пра яе. Здараецца, бывае цяжка ўявіць дарагія рысы блізкага чалавека, калі вельмі хочацца гэта зрабіць. Але сёння Саша ўяўлялася так ясна, быццам увесь час стаяла перад ім, пакуль ён ляжаў тут за горадам, чакаючы спадарожнай машыны. Можа, праз гэта хлопец і не надта спяшаўся хутчэй дабрацца да месца. Хораша так думаць. Не, ён марудзіў і не пабег 30 кіламетраў пехатой адразу з цягніка, як часта рабіў гэту пазней. У душы было тое дзіўнае пачуццё, якое мы часта перажываем, асабліва ў юнацтве, калі разам з моцным жаданнем, з імкненнем хутчэй дасягнуць мэты, пасяляюцца трывога, няўпэўненасць. Трывогу гэтую адчуваў і Пятро. Адна рэч сустракацца вечарамі на адной з цёмных вуліц Гомеля, гаварыць аб самых высокіх матэрыях, цалавацца, і зусім іншае прыехаць да яе ў вёску на кватэрыю, дзе яна сама гаспадыня. Да таго ж, 3 месяцы, якія яны не бачыліся, здаваліся яму вельмі доўгім тэрмінам. Колькі сплыло вады за гэты час. Ён ездзіў на практыку ажно ў Сібір і вярнуўся па-ранейшаму студэнтам, а яна скончыла школу і паехала на працу вось у гэтую далёкую вёску, куды яму трэба неяк дабрацца. Яна ўжо самастойны чалавек. Фельчар, у яе новыя знаёмыя, колькі ў вёсцы настаўнікаў і іншых хлопцаў. Непрыемнае пачуццё запякло ў грудзях, наіўнае і страшнае пачуццё беспадстаўнай рэўнасці. Чаму яе 2 пісьмы былі такія кароткія? Даруй, няма вольнай хвілінкі. Здавала экзамены, знаходзіла час пісаць па некалькі старонак, а тут у вёсцы раптам не хапае часу, быццам ва ўсім сельсавеце адны хворыя. Праўда, яна сама яго запрасіла у апошнім пісьме прыехаць у госці. Але якое гэта запрашэнне? Адзін сказ у канцы, як бы між іншым, для ветлівасці. Можа, спадзявалася, што ён не адважыцца прыехаць? Пятро ад такіх думак ажно ўсхапіўся і абышоў вакол лаўкі. Ён пачаў думаць аб той нечуванай у гісторыі чалавецтва страшэннай помсце, якую ён здзейсніць, калі, не дай Божа, яна здрадзіць яму. Крыху супакоіўшыся, ён лёг зноў. Перад ім лёгка гойдалася галлё сосен, над самым вухам пранізліва закрычаў паравоз. Побач праляскаў таварны састаў. Пятроў усміхнуўся. Жахі зніклі, ён зноў бачыў яе вочы, блакітныя, ласкавыя, адчуваў на вуснах цеплыню яе пацалункаў. Не, яна добрая, шчырая, яна кахае яго назаўсёды. Пачуліся галасы і смех, ён схамянуўся. Вялікая група жанчын з кошыкамі, бетонамі і чаравікамі ў руках вярталася з горада і таксама размясцілася адпачыць пад соснамі. «Цёткі! Да Холмедж далёка!» Баючыся натрапіць на людзей з той вёскі, дзе працуе яна, Саша, бо такія людзі абавязкова пачалі б дазнавацца, да каго ён едзе, Пятро хітра пытаўся пра адлегласць да суседняга мястэчка. Пытаўся проста так, для забаўкі, бо ўжо дакладна ведаў ад гаваркога стрэлачніка, колькі кіламетраў не толькі да Холмедж, але да кожнае вёскі па гэтым шляху. «Да вечара паляжы, бліжэй будзеш», – засмяялася адна з маладзіц. «Відаць, дадому так спяшаецца». «А маці недзе чакае, не дачакаецца», – сказала старая. Мабыць, яны бачылі яго тут, на гэтай лаўцы, калі яшчэ ехалі ў горад, бо самая маладая зноў пажартавала. «Да невесты, небось, даўно пяшком дабег бы». Слово яе ўкалолі хлопца. Яму стало сорамна за тое, што ён ляжыць. Пятро ўзяў портфелік, адышоў у бок, каб не чуць іх смеху і жартаў. Але неўзабаве пад'ехаў, спыніўся грузавік. Жанчыны, загрымеўшы бетонамі, пачалі шумна залазіць у кузаў. Пятро падышоў і спытаў у шафёра, ці можна пад'ехаць. «5 рублёў», – буркнуў тоўсты, чырванатвары чалавек, больш падобны на дырэктара маслозавода, чым на шафёра. «Это было дорого!» А тым больш для беднага студэнта, у якога ў кішэні ляжала ўсяго нейкая дзясятка. За гэтыя грошы яму трэба было вярнуцца са свайго няблізкага падарожжа назад. Таму ён уедліва сказаў чырванатвараму вадзіцелю: «Дзякую за ласку!» І рушыў назад да пераезда. Жанчынам, мабыць, стала шкада юнака. Яны нешта сказалі шафёру і паклікалі: «Ідзі садзіся, чаго там? Можа, пасватаешся да нашых дзяўчат?» Шафёр таксама лагодна крыкнуў: «Эй, ты! На гонары далёка не паедзеш! Садзіся! Давязу!» Пятро не азірнуўся. Толькі калі машына рушыла і крыху асеў пыл, ён павярнуўся і шпарка закрочыў следам за ёй туды, дзе канчаўся невялікі сасняк і адкрывалася шырокае поле. Хто ішоў па дарозе ад рэчыцы на Лоеў, той ведае, якая гэта сумная і цяжкая дарога, асабліва ў летнюю спёку. Яна цягнецца па голай, як стэп, раўніне, і нават першыя 30 кіламетраў да Холмедж абмінае зялёныя азісы вёсак, дзе падарожны мог бы напіцца з калодзежа сцюдзёнай вады і адпачыць у тені вербаў ці вішняку. Ні дрэўца, ні кустоў, ні воднай рачулкі. Ёсць некалькі равоў, па якіх сцякае ў Дняпро вясновая вада. Ды ў жніўні яны заўсёды сухія. Але самае пакутлівае на той дарозе – это ўвесь час бачыць недалёка злева гэтую сцяну лесу. А з узгоркаў, бліжэй да лесу, паміж яркай зеляніны лугу, паласу вады, што спакусліва пабліскуе на сонце. Але да Днепра 2-3 кіламетры. Вядома, не ў кожнага пешахода хапае волі падоўжыць свой шлях на некалькі кіламетраў, каб пакупацца. Раней дарога вяла паў самы Днепро праз вёскі Жмураў, Казаспа, Левашы, але нейкі дарожны начальнік, які, мабыць, ніколі не хадзіў пехатой, вырашыў пракласці яе полем, каб зрабіць больш простай, кароткай і нібыта больш праезджай вясной і ўвосень. Да ад гэтага яна не стала ні карацейшай, ні больш праезджай у непагоду. Добра, што ў нас шчаслівы час, калі ўсюды столькі машын, нават закаханыя паэты не ходзяць пехатой. А ці добра? Прайсці аднаму па добрай дарозе і ў добрым настроі, хіба непрыемна гэта? Колькі перадумаеш усяго, як хораша памарыш, паспрачаешся са сваімі праціўнікамі. А колькі варыянтаў новай рэчы, я маю на ўвазе нашага брата-пісьменніка, можа з'явіцца ў выніку гэтага роздуму, колькі нечаканых і цікавых сюжэтных ходаў раптам знаходзіш. Ніхто табе не перашкаджае, ты можаш размаўляць са сваімі героямі, гаварыць за іх, прыслухоўвацца да іх галасоў, спяваць, не маючы слыху, складаць вершы, не маючы таленту. Ну, адным словам, можаш рабіць, што хочаш. Амаль нідзе не адчувае чалавек сябе больш вольным, як у дарозе. І асабліва сярод шырокага поля. Калі ўсё відаць далёка навокал, і ты ўпэўнены, што ніхто не чуе тваіх думак. Пятро, як і кожны ў яго гады, быў паэт у душы, і ў яго хапіла занятку на добрую палавіну дарогі. Ён не заўважаў ні спёкі, ні аднастайнасці пожняў, ні пылу, нават Днепро не вабіў яго. Першая празаічная рэч, на якую ён мусіў звярнуць увагу, былі ўласныя парусінавыя чаравікі. Пра іх нельга было не падумаць, бо гэта была самая ненадзейная частка яго ўбрання. Пятро прысеў на запыленую ўзбочыну, разуўся і, загарнуўшы чаравікі ў газету, паклаў іх у партфель побач са сваім духоўным скарбам. Але самы шчаслівы закаханы і самы натхнёны паэт урэшце стамляецца. Тады знікае жаданне марыць, чалавек пачынае чытаць лічбы на кіламетравых слупах і адразу заўважае, якая па сутнасці гэта аднастайная і цяжкая дарога, як гола і сумна на полі ў жніўні. Убрана збажына, пажоўк бульбоўнік, пачарнела нескошаная грэчка. У Пятра гэтая стомленасць прыйшла разам са смагай. Вельмі захацелася піць. Ён дастаў кавалачак хлеба, які захапіў тайком у сталоўцы ў час снедання, адкусіў і доўга трымаў у роце, смакуючы салёна-салодкую мякаць. Але калі ён вызначыў па слупах, што патрэбная яму вёска ўжо недалёка, то адразу забыўся на стомленасці смагу, і іншыя турботы апанавалі яго. Нельга паявіцца перад Сашай у такім выглядзе, запыленым, з бруднымі рукамі і нагамі, засмяглымі губамі. На шчасце, яму ўдалося знайсці пад адным мостам цераз роў лужыну дажджавой вады. Наўрад ці згадзіўся б ён у іншых абставінах мыцца ў такой вадзе, але тут іншага выйсця не было. Пятро старанна выбіў пыл са штаноў і някепска памыўся. У поўнай форме, зашпілены на ўсе гузікі, абуты, Набліжаўся ён да вёскі, ахутанай залатым пылам. Заходзіла сонца, вяртаўся з поля статак. Боясь і радасць, трывога і лепшая надзея, няўпэўненасць, но юнацкая задзірыстая рашучасць перамяшаліся ў дзіўнае і вельмі салодкае пачуццё. Нялёгка было яму спытаць у жанчыны, якая вельмі цікаўна аглядала яго, дзе кватаруе фельчарыца Траянова. Жанчына паказала на вялікую хату са старым клёном пад акном. У двары Пятра сустрэла дзяўчынка год 8, якая на ганку скрэбла бульбу. «Скажыце, Саша дома?» – спытаў Пятро, быццам перад ім не малая, а нехта сталы і суровы з выгляду. «Хто?» – незразумела дзяўчынка. «Александра Фёдоровна Траянова», – яшчэ больш разгубіўся хлопец. «А вунь!» – у садзе гукнула. «Тётя Шура, да вас прыйшлі!» Пятроў подбег кінуўся ў сад, нібы спалохаўся, што Саша можа некуды знікнуць. Саша у знаёмай сукенцы ляжала пад яблыняй і чытала. Яна не ўзняла галавы, быццам нічога не чула. Пазней, значна пазней, яна прызналася, што ўбачыла Пятра яшчэ за вёскай на дарозе і таксама спалохалася. Нават спачатку падумала схавацца, а дачку гаспадыні папрасіць, каб тая сказала, што яе няма дома. Але, зразумеўшы, што гэта і наіўна, і непрыгожа, і жорстка, каб не выдаць свайго страху, свайго хвалявання, засталася ляжаць, глядзець у кнігу і слухаць спалоханыя ўдары ўласнага сэрца, размову Пятра з Нінкай, яго паспешлівыя крокі. Пятро спыніўся за колькі крокаў ад яе. Недзе ў глыбіні душы вспыхнулі крыўда і рэўнасць. Пісала, што часу няма, а сама ў садзіку кніжачкі чытае. Але крыўду гэтую захліснула гарачая хваля пяшчоты. Ён шэптам паклікаў: «Саша!» Яна ўзняла галаву і шырока расплюшчыла свае вялікія прыгожыя вочы. У водсвеце вечэрняй зары зусім пунцовым зрабіўся яе твар. «Ты?» Пятра шаламіла такое яе здзіўленне, і ён стаяў разгублена, бездапаможны, варты жалю. Саша зразумела, што ён адчувае, хутка ўзнялася, села на коўдры, на якой ляжала, паправіла сукенку, прыцягнула руку. «Ну, добры вечар, будь госцем!» Ён паціснуў яе руку і зморана апусціўся побач. Стаміўся, і гэтае такое простае і ласкавае запытанне расчуліла да слёз сапраўды страшэнна зморанага хлопца. Ён з удзячнасцю паглядзеў на Сашу затуманенымі вачамі і, не маючы сіл вымавіць слова, прыпаў вуснамі да яе рукі. Лена адняла руку, адсунулася ад яго. «Не трэба, Нінка падглядае. І наогул, ведаеш што, ты будзеш маім братам». «Братам? Але я скажу, што ты мой брат». «Навошта?» «Я не хачу, каб у вёсцы загаварылі, што да доктаркі прыязджаў жаніх». Раней яна ніколі не гаварыла такіх слоў, як жаніх, нявеста. Ну, юнацтва яны здаюцца занадта грубымі, але цяпер слова гэта не абразіла Пятра, наадварот, узрадавала. Ён ахвотна згадзіўся: «Добра, буду братам. Кім хочаш, абы толькі быць з табой, Сашок. Я не думала, што ты прыедзеш. Хоць мне вельмі, вельмі хацелася, каб ты прыехаў. Ты галодна, праўда?» Магчыма, ад разгубленасці ці адчування сваёй віны перад ім, яна рабіла такія нечаканыя пераходы. Некалі ён кляўся, што ніколі не скажа ёй непраўды. Але тут чамусьці схлусіў. Не, я абедаў нядаўна ў рэчыцы. Я на машыне ехаў. Саша шпарка падхапілася, узяла ў адну руку яго партфель, у другую коўдру, хадзем у хату. І гарэзліва бліснула вачамі. Ты прывёз дзённікі, праўда? Яна любіла чытаць яго дзённікі, хоць верыла не ўсяму ў іх. Па дарозе падскочыла і сарвала яблык. Дзіўна. Але гэта неяк адразу супакоіла Пятра. У першыя хвіліны ў яго з'явілася адчуванне, што за 3 месяцы, як яны рассталіся, Саша вельмі змянілася, пасталела, і ад гэтага як бы стала больш далёкай і чужой. Адчуванне такое палохала яго. І раптам па тым, як яна сарвала яблык, ён пазнаў сваю Сашу. Некалі на спатканнях яна часта рабіла так. Сярод сур'ёзнай размовы аб самым, ну, самых высокіх матэрыях, раптам падскаквала, зрывала каштан ці галінку ліпы, ці проста ліст, клала яго на руку і страляла. Або, калі яны часам выходзілі ўвечары за горад, раптам прапаноўвала: «Давай на выперадкі!» А як хораша адчуў сябе юнак, калі яны селі за стол адно супроць аднаго і пачалі есці пахучае халоднае малако з чорным хлебам, у якім трапляліся неразмолатыя зерні і хрумсцелі на зубах. Як шмат хто ў яго ўзросце, Пятроў кожнай з'яве шукаў сімвалічнага. Дагэтуль ён ніколі не сядзеў з ёй за адным сталом. За 2 гады амаль штодзённых сустрэч у іх ні разу нават і думкі не ўзнікала, каб зайсці разам у сталоўку ці рэстаран. Не, яны нават у кіно не хадзілі. Саша ўпарта не згаджалася. Пасля яна прызналася, што саромілася свайго беднага ўбрання. Яна была з беднай сям'і, расла без маці, і вось яны сядзяць за адным сталом. Пятро не зводзіў позірку з твару дзяўчыны, у хаце гусцеў змрок, але ён бачыў яе любыя вочы. Цяпер яны глядзелі ласкава і закахана. Яна падлівала малака, ціха прасіла: «Пі, не саромейся, дзіўны ты які». Ён не пытаў, чаму дзіўны, ды яна і не змагла падказаць. Ёй было радасна, што ён прыехаў, што не толькі гучнымі словамі ў пісьмах, вершах і дзённіках, але справай даказваў сваё шчырае каханне. Але было і неспакойна на душы. Яна з трывогай чакала гаспадыні, і гаспадыня нарэшце прыйшла. Это была жанчына год 35, худая, рухавая, не вельмі гаваркая. Муж яе трагічна загінуў на лесараспрацоўках. Яна засталася з 2 дзецьмі, працавала даяркай у калгасе, і сям'я жыла не горш за тыя, дзе былі мужчыны. Дачка, безумоўна, паведаміла ёй яшчэ на вуліцы, што да тёці Шуры прыехаў брат. Гаспадыня стрымана прывіталася кароткім расейскім «здрасце» і хуткім позіркам агледзела з галавы да ног невысокую, шыракаплечую постаць хлопца. Саша збянтэжылася і няпэўна сказала: «Знаёмцеся, Аня, гэта мой брат». Рук адно аднаму не падалі. Пятро разглядаў гаспадыню без асаблівай цікавасці. Яны сабраліся з Сашай пайсці пагуляць за вёску, далей ад людскога вока. І ён хацеў, каб хутчэй скончыліся ўсе гэтыя фармальнасці. «Гаспадыня я гаспадыня, і што і да ўсяго іншага?» – разважаў ён. Вусны жанчыны скрывіліся ў іранічнай усмешцы. «Брат?» Нават пры слабым святле лямпы было відаць, як успыхнуў Сашын твар. Яна ўспомніла, што яшчэ на пачатку расказала гаспадыні ўсё пра сваіх сястру і малога брата, нават паказала фотакарткі, і яна ўдакладніла ўпавшым голасам: «Стрыечным». Схапіўшы дайніцу, гаспадыня выбегла з хаты. «Ты думаешь, она поверила?» — спытаў Петро, калі яны выйшлі на вуліцу. «Ну і няхай, я пасля раскажу, яна добрая, абы маўчала цяпер і каб дзеці не разносілі па вёсцы. Ой, гэта такое радыё!» Яны мінулі крайнія хаты, прайшлі паўз могілкі, дзе раслі бярозы старыя і панурыя, і адразу апынуліся ў чыстым полі, залітым святлом поўнага месячыка. Ноч была ціхая, душная, паветра моцна пахла пылам, узнятым адвячоркам з бажыной, яблыкамі. Вёска стаяла сярод поля. Блізка не было ні лесу, ні рэчкі, ні нават балот, калі не лічыць невялікай сажалкі на выгане. Але хаты танулі ў зеляніне садоў, якіх, на жаль, цяпер так мала пасля ваенных пажараў. Калі адышлі далей ад вёскі, Петро горача абняў Сашу і пацалаваў. Яна прымала яго пацалункі, як заўсёды. Ніколі не цалавала сама, але ласкава абвівала рукамі шыю, прыціскалася, і ён чуў, як часта-часта пачынала біцца яе сэрца. «Сашок, каб ты ведала, як я сумаваў гэтыя 3 месяцы, як многа і хораша думаў пра цябе. А ты яшчэ здзівілася, што я прыехаў. Ты прачытаеш у дзённіку, як я перажываў. О, пісаць ты ўмееш. Ты не верыш мне?» — прытворна пакрыўдзіўся Петро. Яна ласкава дакранулася плячом да яго пляча. «Раскажы лепш, як вы там жылі ў Сібіры». Яны ішлі, узяўшыся за рукі па палявой дарозе, ён расказваў доўга і падрабязна. Саша маўчала. Пятро зноў з трывогай зазначыў, што ўсё-такі яна перамянілася. Стала нейкая больш стрыманая, паважная. Ён разлічваў, што Саша пасмяецца з расказу аб тым, як у іх не хапіла грошай, каб прыехаць назад. Яны доўга вырашалі, што прадаць і як прадавалі яго Петрову: аўтаручку аднаго сябра, чамадан другога, самага багатага, пінжак. Але Саша не засмяялася. Яна сказала: «Ты мог бы напісаць мне, і я прыслала б табе грошай. У мяне ўпершыню сабралася столькі, і пад'ёмна, і зарплата. Не ведала, што з імі рабіць?» Ніколі раней яны не гаварылі пра такія рэчы, як грошы. І, безумоўна, ён ні завошта не адважыўся прасіць іх у Сашы, калі б нават апынуўся ў самым цяжкім становішчы. А яна вось гаворыць так проста, і ў гэтым таксама відаць, што яна змянілася. Але да лепшага ці да горшага такая змена Петро не мог вырашыць. Яму ўвесь час здавалася, што Саша не падобна да іншых дзяўчат, што яна асаблівая, і ён баяўся, што з гэтай матэрыяльнасцю яна страціць сваю незвычайнасць і стане як усе. Але разам з тым ён адчуваў, што такая простая яе прапанова, як і тое, што перад тым яны сядзелі за адным сталом, неяк вельмі ўжо збліжала і радніла іх. Всё это было супярэчліва і неяк па-новаму хвалявала. Петро забыўся на свой смешны расказ аб тым, як яны насілі на таўкутцы рэчы, Да і Сашы, напэўна, было нецікава гэта, яна думала пра нешта сваё. Хвіліну яны маўчалі, потым Саша сказала: «Да мяне прыходзіў бацька, і я аддала ўсе грошы яму». І пасля паўзы дадала: «А пасля пашкадавала. Я даведалася, што ён збіраецца жаніцца. 10 год прайшло, як памерла маці, і раптам надумаў стары. Я напісала яму злоснае пісьмо».